чому він не прийшов у кіно. Знову віддав перевагу своїм приймачам, гвинтикам та шурупам, над якими він вічно сидить. А вона ж його так ждала. Жартувала, сміялася до сержантів, хоч всередині все горіло. Ждала тільки його. Не до фільму було їй. Все стало немилим, коли він не з'явився, і досі не знає, що з ним таке. Невже те, що без слів між ними промовлялося в степу і в дорозі, і що так багато сказало серцю, невже це тільки вигадала її власна гаряча уява? Зовсім зненацька захопило сьогодні Тоню нове оце почуття. Гаряче сколихнуло душу. Ні, це не назвеш грою в кохання, ще одним хвилинним захопленням, легковажною дівчачою вимрійкою. Це справді для неї щось нове, досі незвідане, таке, що може весь світ враз тобі сяйвом осяяти, або ж болем шматувати, палити душу, як зараз. І якщо їй хочеться, щоб швидше настав новий день, то це тільки для того, щоб зустріти, побачити Віталика, його солом'яний чубчик, за який його так і кортить смикнути. А наступний день починається для них знову працею. Тільки цього разу їхній клас працює на шкільному винограднику. Підв'язують виноградні кущі. Листатий чауш або волове око, як його в них звуть, буйно розрісся цієї весни. Зав'язь на ньому багата, віщує добрі китяги, великі грона, а зараз від них ще тільки бубки дрібні, зелені. Це ще тільки буде, що їхні виногради туго налються соком, посивіють пилком, туманом візьмуться, і гнутимуть налиті грона весь кущ донесу, і з-під між листя вилізуть, лиснітимуть тьмаво на сонці. А зараз поки що поп'яночки і весь майбутній кетяг, ніжна гілочка і на розгалуженнях від неї зелені кульки, як схема формули складної молекули. Треба торкатися цієї зав'язі обережно, щоб не обламати. Старшокласники, хлопці і дівчата, розбрелись, позникали в зелених виноградних хащах. І, звісно, це ж була чистісінька випадковість, що Тоня з Віталиком женуть один рядок. Дівчина сама якось опинилася в цьому рядку в останню мить. Після вчорашнього вони ніби сердились одне на одного і працювали мовчки. Хлопець підіймав кущ з усім його листям, з усіма тими зеленими бубками, що налються згодом соком і стануть повними гронами. А Тоня підв'язувала той кущ зверху шпагатиною. Руки в неї повні, смагляві, тугі. І грона груденят крізь листя виноградне так уже по-дівочому прутко до нього випинаються. Смаглі губи і в нього, і в неї. Жарко. І враз дівчина усміхнулася йому якось особливо, незвичайно. «Чого тебе вчора в кіно не було?» «А я був коло кіно. Чому ж я тебе не бачила?» «А я тебе бачив, як із сержантами викаблучувалась. Я в кіно не пішла». «Чого?» «А так, перехотілось. В останню мить передумала». Це багато чого йому сказало. І вона бачила, яку радість цим словом принесла йому, як він ожив, посвітлішав одразу. Тоня вже й кущ підв'язала до бетонного стовпчика, а не рухалась далі з місця. Зорила крізь кущ на Віталія так, ніби шкодувала, що вони розділені кущем.